pjesma narodna ojkača. Pjevaju je krajišnici srca junačka. Oj krajino, djedovino, rode. Duša nam je poštena, poljem preko Ljiljana, stićemo do Tuđmana. Srce nam od kamena, duša nam je poštena, poljem preko Ljiljana, stićemo do Tuđmana. Nisakim nikada, al ćemo se odbraniti jednom za svakda. Oj krajino, djedovino, rode moj, rode moj. Srce nam od kamena, duša nam je poštena, poljem preko Ljiljana, stićemo do Tuđmana. Srce nam od kamena, duša nam je poštena, poljem preko Ljiljana, stićemo do Tuđmana. Preživjet će ovaj narod žrtvama i pjesmama, al će djeca ostati nam uvijek slobodna. Kaziti nas neće niko, ni babo, ni švabo, ko je s nama zaratio, taj je izgubio. Preko Ljiljana stićemo do Tuđmana. Srce nam od kamena, duša nam je poštena.